Iulia Venbangu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Și bun găsit la jurnal! Medicii de familie critică guvernul și atrag atenție. În bugetul pentru 2019 li se alocă prea puțini bani și spun că sectorul lor ar urma să fie aruncat în criză. Pe acest fond, parlamentarii se întorc la muncă. Începe noua sesiune a legislativului în care trebuie adoptat cu prioritate bugetul pentru acest an. Și polițiștii și angajații din penitenciare se pregătesc însă de proteste, cer condiții de lucru mai bune și, evident, salarii mai mari. În Venezuela, președintele Nicolas Maduro respinge ideea anticipatelor și vorbește despre un posibil război civil. Pe acest fond, Spania, Franța, Marea Britanie și Suedia l-au recunoscut pe liderul opoziției, Juan Guaidó, în funcția de președinte interimar al Venezuelei. Jurnalul de prânz începe imediat, să aflăm cum va fi vremea. Cerul este înnorat în vestul țării și variabil în restul teritoriului. În vest și nord-vest este mai rece decât ieri, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân cu mult mai ridicate decât cele normale. Se așteaptă ca maximele să depășească astăzi 15 grade. În București este senin, maxima așteptată este de 13 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Numărul deceselor provocate de gripa sezonieră a ajuns la 72. Cele mai recente victime sunt un bărbat de 32 de ani din județul Telorman și o femeie de 41 de ani din județul Olt. Potrivit Institutului Național pentru Sănătate Publică, ambii sufereau și de alte boli și niciunul nu era vaccinat antigripal. Între timp, medicii de familie consideră că actualul proiect de buget pentru 2019 ar putea arunca în criză sectorul lor de activitate. Sunt nemulțumiți de banii pe care ar urma să-i primească în acest an. Deși salariile doctorilor au fost majorate anul trecut, unele chiar dublate, a apărut o discriminare între medicii de familie care își întrețin singuri cabinetele și cei din sistemul bugetar, spune la Europa FM vicepreședinta Societății Naționale de Medicină de Familie, Rodica Tănăsescu. Deși suntem cabinete, așa zis, private, dar sursa de venit este tot Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Din păcate, nu s-a ținut cont că nici și noi și asistentele noastre suntem parte din personalul medical din sistemul public de sănătate și ca de obicei suntem ignorați. Acest lucru se întâmplă de multă vreme, am sperat într-o reparație la rectificarea bugetară, am sperat că măcar acum va exista o atenuare a discriminărilor. Chiar dacă în proiectul de buget pentru anul acesta medicii de familie primesc cu 6% mai mult decât anul trecut, ei spun că fondurile sunt insuficiente pentru că au crescut între timp atât prețurile pentru echipamente cât și facturile. Majoritatea plăților pe care le facem sunt în funcție de euro. Și lumina, și căldura, și internetul, și redevența sau chiria sunt în raport cu euro. Toate cheltuielile de funcționare ale cabinetului au crescut, așa că acea mărire de 6% nu acoperă nici măcar plata costurilor de funcționare. Nici vorbă să permită medicilor sau asistentelor să aibă un venit un pic mai mare decât la un prezent. Și polițiștii și angajații din penitenciare se pregătesc de proteste, cer condiții de lucru mai bune, o salarizare echitabilă, dar și încetarea discriminării pensionarilor militari, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. Acest sector nu a beneficiat de legea privind salarizarea în sectorul public, începând cu 15 septembrie, pensiile militare, cele de care beneficiază și personalul din penitenciare și polițiștii, au fost diminuate cu peste 30%. Cât despre proiectul de buget pentru 2019, sindicaliștii din penitenciare spun că fondurile de salarii s-ar putea termina înainte de sfârșitul anului. Practic sunt cel puțin două luni care au rămas descoperite din proiectul de buget. Dacă luăm în considerare că de regulă în timpul anului se mai fac reașezări, ne dăm seama că situația este destul de gravă și că practic suntem în situația de a nu putea să beneficiem de drepturile legale. Protestele vor avea loc joi și vineri în București, atunci când va avea loc și reuniunea informală a Consiliului JAI, Justiție și Interne din Uniunea Europeană. Sindicaliștii vor să le atragă atenția în acest fel oficialilor europene asupra neregulilor cu care se confruntă personalul din sectorul de apărare și ordine publică din România, spun ei. Sperăm noi că o atenție crescută din partea ministrilor de resort, ministrilor de interne și ministrilor justiției poate sensibiliza și guvernul nostru, care pare din ce în ce mai greu de adus la masa negocierilor. În acest context începe astăzi sesiunea legislativă de primăvară-vară, a cincea de la alegerile de la finalul lui 2016, cele câștigate fără drept de apel de PSD. Debutul sesiunii surprinde însă formațiunea condusă de Liviu Dragnea cu o majoritate fragilă, și cu provocarea adoptării unui proiect de buget contestat inclusiv de aleșii locali social-democrați. Cu detalii vine corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Senatul și Camera Deputaților au fost convocate pentru astăzi după amiază în sesiunea legislativă ordinară care urmează să se încheie pe 30 iunie. Prima mare provocare a majorității PSD-ALDE va fi însă adoptarea bugetului de stat pe anul în curs, cu o întârziere fără precedent de peste o lună de zile. Un buget extrem de criticat de partidele de opoziție și de președintele Klaus Iohannis, dar contestat inclusiv de primarii PSD, care se plâng că guvernul îi lasă fără bani și că vor fi efectiv nevoiți să cerșească fonduri de la ministere. Sesiunea debutează sub semnul fragilizării majorității parlamentare în contextul numeroaselor demisii din PSD și transferul la Pro-România, partidul condus de Victor Ponta, care a ajuns să aibă mai mulți deputați decât ALDE. Odată cu începerea sesiunii se deschide și calea temutelor ordonanțe de urgență anunțate de Liviu Dragnea, modificarea codurilor penale, posibilitatea revizuirii sentințelor definitive date de completurile de 5 ale înaltei curți sau chiar amnistia și grațierea. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Guvernul este așteptat să adopte forma finală a proiectului de buget după ce liderul PSD a cerut aseară reducerea bugetelor alocate serviciilor de informații. Liviu Dragnea a acuzat că SRI și SIE ar face jocuri politice în sprijinul președintelui Klaus Iohannis. Premierul și ministrul finanțelor au misiunea să taie din sumele alocate inițial serviciilor, iar banii să fie distribuiți către sănătate. În plus, aceștia ar urma să prezinte în ședința de guvern de mâine forma finală a proiectului de buget. La Europa FM, consultantul fiscal Adrian Benț atrage atenția că sunt numeroase probleme pe care guvernanții nici măcar nu le-au inclus în bugetul pentru acest an. Autostrada Unirii, care nu este prinsă în finanțarea din actualul buget. Taxă de primă matriculare, guvernele de-a lungul timpului au luat bani imediat și uită să-i restituie. Programul Prima Casă, iarăși, nu are niciun fel de spondere în buget și să sperăm că se va corecta și situația de la Startup Nation. Ce facem? Dăm legi doar ca să ne prezentăm în fața poporului român cu ocazia centenarului că facem o autostradă, după care nu suntem în stare nici măcar planurile de lucru să le elaborăm. La nivel politic, în PSD vor avea loc alegeri în cele 13 organizații care au acum o conducere interimară. Alegerile vin în contextul în care mai mulți membri PSD au plecat în partidul lui Victor Ponta Pro-România. Este și cazul fostului premier Mihai Tudose, liderul organizației social-democrate din Brăila. Aceste plecări nu pot fi ignorate, consideră unii membri PSD. Îi ascultăm pe fostul ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, cel care se ocupă acum de relația PSD cu Partidul Socialiștilor Europeni, și pe președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Eu cred că, evident, aceste plecări nu pot fi ignorate. Voi discuta cu colegii mei tocmai despre această nevoie de a ne concentra mai mult pe ceea ce avem de făcut în interior, de a discuta mai mult între noi, de a nu mai discuta pe grupulețe, de a nu mai face poze pe grupulețe. Eu cred că ar trebui să găsim metoda prin care putem să stăm în jurul aceleași mese și să discutăm. Cea mai mare parte din oamenii aceștia au fost oameni care s-au format, evident, au căpătat o anumită anvergură politică în Partidul Social Democrat. Sigur că mă îngrijorează, am și exprimat aceste îngrijorări și cred că dacă n-ar fi fost acest proces, n-aș fi spus că fac tot ceea ce este posibil ca cei care fac parte din majoritate să rămână în această majoritate în virtutea angajamentelor care și le-au luat atunci când au candidat, atunci când au susținut programul de guvernare. Între timp, în București, viceprimarul Aurelian Bădulescu, aflat în război cu propriul partid, este din nou audiat la parchet în aceste momente, după ce a spus de curând că ar fi mințit în legătură cu protestul încheiat cu violențele din 10 august anul trecut. În urma protestului diasporei, vă amintesc, peste 500 de persoane au fost rănite după intervenția jandarmilor. Aurelian Bădulescu astăzi la intrarea în parchetul general. Adevărul va stabili procurorii. Dați-mi voie să mă duc să declar ce am de declarat. Așa cum am spus, ceea ce voi declara astăzi nu are legătură cu declarația pe care am dat-o. Este în completarea acestui lucru. Într-o intervenție televizată, viceprimarul Capitalei susținuse că ar fi mințit ca să apere partidul. Acum însă, între viceprimar și PSD nu mai există înțelegere. PSD încearcă să-l revoce din funcție. O situație tensionată ce a provocat și violențe săptămâna trecută în primăria Capitalei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele venezuelan Nicolas Maduro invocă riscul unui război civil în țara sa. Spania, Franța, Marea Britanie și Suedia l-au recunoscut pe liderul opoziției Juan Guaido în funcția de președinte interimar al Venezuelei, după ce Maduro a respins ultimatumul privind organizarea unor alegeri anticipate. Ministrul francez de externe a afirmat că Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar, are dreptul de a organiza noi alegeri. Sonia Teodoriu. Nicolas Maduro nu a dat curs ultimatumului mai multor țări europene care i-au cerut să organizeze alegeri anticipate. Șeful statului venezuelan nu exclude posibilitatea declanșării unui război civil, după cum a declarat într-un interviu pentru un post spaniol de televiziune. De asemenea, Maduro a avertizat că președintele american Donald Trump va părăsi Casa Albă cu mâinile pătate de sânge dacă Statele Unite vor interveni în criza din Venezuela. Președintele Venezuelei a spus că astfel s-ar putea repeta războiul din Vietnam. Donald Trump a spus că trimiterea de forțe militare în Venezuela este o opțiune și a respins propunerea de a se întâlni cu Nicolas Maduro. Mai multe state europene se alătură Statelor Unite, Canadei și altor țări din America Latină și îl recunosc pe liderul opoziției Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei. Spania, Franța, Marea Britanie și Suedia reiau cerința de a se organiza alegeri anticipate. Niciuna dintre aceste țări nu este de acord cu o intervenție militară sugerată de Donald Trump. Papa Francisc se află într-o vizită istorică în Emiratele Arabe Unite. Este primul suveran pontif care călătorește în peninsula arabă. Avionul său a aterizat ieri în Abu Dhabi, unde astăzi sunt organizate mai multe ceremonii speciale. Iar mâine papa va ține o slujbă la care sunt așteptați peste 120.000 de oameni. Cu detalii, Laura Adori. Papa Francisc a ajuns în Emiratele Arabe pe o vreme ploioasă, semn de binecuvântare în cultura arabă. A fost întâmpinat pe aeroportul din Abu Dhabi, chiar de prințul coroanei. După, suveranul pontif a fost primit cu o ceremonie impresionantă la Palatul Regal. Gazdele au organizat o paradă militară, iar mai multe avioane au colorat cerul însorit din Abu Dhabi. Seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è estremata. Înainte de a pleca spre Abu Dhabi, suveranul pontif a făcut un apel la autoritățile arabe să pună capăt războiului civil din Yemen și să ajute victimele. Ministrul de Externe din Emiratele Arabe Unite l-a asigurat că 2019 va fi anul păcii în Yemen. Marți, în ultima zi a vizitei, Papa Francisc va ține o slujbă unde sunt așteptați 120.000 de oameni, iar apoi va avea loc o ceremonie de rămas bun pe aeroport. În Emiratele Arabe Unite trăiesc peste 1 milion de romano-catolici. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep este încrezătoare înaintea confruntării cu Cehia din Cupa Federațiilor. La plecarea spre Ostrava, ea a spus că față de precedenta întâlnire directă pierdută contra cehoaicelor la Cluj în 2016, echipa României este acum mai experimentată și mai matură. Petra Kvitova nu va juca de data asta pentru deținătoarea trofeului, dar Halep spune că în ciuda acestei absențe se așteaptă la meciuri foarte grele, Cehia fiind o forță dominantă în Fed Cup cu 6 trofee cucerite în ultimii 8 ani. Pe de altă parte, Simona anunță că a început colaborarea cu Thierry Van Klimput și spune că deocamdată este o provocare să lucreze cu antrenorul belgian, care are un stil diferit de cel al lui Darren Cahill. Întâlnirea cu Cehia din primul tur al grupei mondiale se dispută sâmbătă și duminică. FC Viitorul și CS Universitatea Craiova au remizat 0-0 în etapa a 22-a a Ligii 1. A fost singura partidă fără goluri din această rundă, după ce oltenii au ratat un penalti în prima repriză. Cojocaru a apărat în fața lui Colici. Echipa lui Hagi rămâne fără victorie de 5 etape, dar își păstrează locul al 4-lea după ce următoarea clasată Șepșii Sfântul Gheorghe a pierdut surprinzător 2-4 pe terenul ultimei clasate FC Voluntari. Ilfovenii au fost de la început la conducere și au obținut a 3-a victorie a sezonului. Ultimul meci al etapei a 22-a se va juca diseară de la ora 20 între Dinamo și Poli Iași. Manchester City a învins-o cu 3-1 pe Arsenal în derbiul etapei a 25-a din Premier League. Aguero a deschis scorul după doar 48 de secunde și până în minutul 61 a reușit hat-trick-ul, al 10-lea pentru el în campionatul Angliei, unul mai puțin decât deținătorul recordului Alan Shearer. Manchester City s-a apropiat pentru moment la 2 puncte de liderul Liverpool, care va juca diseară în deplasare la West Ham United. În Spania, Atletico Madrid nu a profitat de remiza Barcelonei 2-2 acasă cu Valencia. Trupa lui Simeone a pierdut în deplasare la Betis Sevilla 0-1 și rămâne la 6 puncte de lider. Real Madrid s-a apropiat în schimb la 8 lungimi de marea rivală după 3-0 cu Alaves. În fine, Paris Saint-Germain a suferit prima înfrângere în Franța 1-2 la Lyon, unde a deschis scorul prin Di Maria în minutul 7. Gazdele au răsturnat rezultatul până în minutul 49. New England Patriots a câștigat pentru a 6-a oară trofeul Super Bowl, învingătoare 13-3 în fața lui Los Angeles Rams. Meciul s-a jucat la Atlanta cu 80.000 de spectatori în tribune și a consemnat cel mai mic scor din istoria finalei NFL, Liga Profesionistă de Fotbal American. Tudor Ciurescu încheie jurnalul de prânz Europa FM, iar acum Moise Guran așteaptă România în direct. Bună ziua, Moise! Cu o dezbatere despre ură, despre capacitatea de răzbunare sau despre până unde poate merge dorința de răzbunare. Doamnelor și domnilor, astăzi facem la România în direct